Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 18. Палеская буравая. Пакуса ўзяць зараз ды замест цябе ўсё апісаць падрабязна, памележаўску густа. Нашы сустрэчы, цёплыя доўгія дні з павуцінкамі восені, жнівеньскія вечаровыя туманы, зусім ужо зябкія ночы, крык птушкі, рэха цягніка, калі даводзілася нам грэцца пацалункамі, прыцісканнямі, бо спакваля ты ўсё ж адышла, скінула з сябе постжытомірскае здранцвенне і зноў пачала мне сёе-тое дазваляць. Але ніяк не магу адарвацца ад твайго дубовага тэксту. Я прывязаны да яго як вол вяроўкаю і вымушаны хадзіць толькі па крузе, таптацца толькі па тых эпізодах, якія ты, невядома чым кіруючыся, адбіраеш, і карміцца той паслядоўнасцю, якую ты прапаноўваеш. «Ці кахалі вы?» – спытаў неяк Валянцін. Ночы былі ўжо халаднаватыя, на ім была куртка-аляска, на ёй таксама джынсавая куртка з башлыком-капюшонам. Ганулька спынілася і, глыбока ўздыхнуўшы, падняла на яго свае сінія, як пралескі, вочы. Ёй было нястерпна балюча ад уяўлення, што сваім прызнаннем яна можа зрабіць яму таксама вельмі балюча. Але і маніць не магла, бо ён стаяў перад ёй духоўна чысты, высакародны, разумны. «Толькі вас!» – прашаптала дзяўчына, пакорна схіляючы галаву яму на плячо. «А я вас!» Закаханыя палюбілі шпацыраваць да геалагічнага пасёлка і назад. Там жылі ў вагончыках вясёлыя, бестурботныя, сёння тут, заўтра там, рамантыкі-геолагі. Іхняму лёсу Гануля калі-нікалі нават па-светламу зайздросціла. Часта, узяўшыся за рукі, закаханыя выпраўляліся любімай дарогай. Я терпець не мог тую дарогу. Мне хацелася ў лес, на бераг кар'ера, дзе можна было палюбавацца вячэрняй вадою і паслухаць, як яна шапоча ў берагах, на крайні выпадак прайсціся полем, хоць і зжатым даўно нецікавым, да вёскі. Ты ж нязменна выбірала свой шлях, толькі да гэтай буравой і цягнула цябе нячыстая сіла. Глыбокія, выбітыя мазамі каляіны, спуск у лагчыну, кладка, я пераходзіў па ёй, працягваў табе руку, і ты саскоквала, трапляючы ў мае кароткія абдымкі. Даходзілі да бярэзніку, праз дрэвы, калі яшчэ светла было, віднеліся вагончыкі, чуліся галасы і музыка. Спыняліся на паляне, вытаптанай, скрозь у чорных падпалінах, паўсюль акуркі, аб'едкі, папера, коркі пластмасавыя з-пад чарніла і гарэлачныя касынкі. Што цябе туды цягнула? «Вось усё табе трэба ведаць», — крыўлялася ты, пакусваючы губку, страляючы вочкамі, зацягваючыся цыгарэтным дымам. Стрымала такія абяцанне, навучылася гэтаму шчасцю лепш за мяне. «І так, разумны, разумныя старэюць хутка. Вось паедзеш, знойдзеш сабе новую людку, а я буду прыходзіць сюды і ўспамінаць». Стаялі, выкурвалі па цыгарэце, заварочвалі назад. ішлі ўжо ў прыцемках, сапраўды за рукі ўзяўшыся. Шчаслівы, што аддаляемся ад праклятага месца, я ўслых разважаў, што вось праз год усяго скончу тэхнікум, станем жыць у лесе, можа нават у той жа казарме, ці пабудуем церам катэдж, няважна. Я буду хадзіць на паляванне, па рыбу ў кар'ер, па грыбы, чытаць кнігі і пісаць літаратуру. Ты чакаць мяне, радавацца маім поспехам, завіхацца па гаспадарцы, гатаваць мне абеды, вячэры і сняданкі. Ты адзін раз толькі перабіла, сказала неяк ціха, да таго пяшчотна, што я пачырванеў у цемры. А армія? Спытала ты ціха. Што армія? Ну, армія. Вярталіся ў свой ад усяго свету зацішны куточак да нашага калодзежа пад грушай. Пілі з кансервавай бляшанкі на палцы смачную зубаломную ваду, моцна пахла грыбным жніўнем і калодзежнай нізіннай сырасцю. Недзе далёка гул цягніка ці то прыбліжаўся, ці то аддаляўся. Мы сядалі на зруб, ты абдымала мяне за плечы, не як дзяўчына хлопца, а як сябар сябра, ты так пішаш. Дык табе Гаўрыла нічога не расказвае пра оргі? Шаптала ты, садыстка моя малая. Так брыдка, праўда? Фу, як нецікава, нейкія оргіі. А галасок твой дрыжэў, а слова гэтае смакавалася, сліна зглытвалася, і бляск тваіх вачэй у месячным святле і дыханне, і міжвольнае, рэфлексіўнае, як падрыгванне жабінай лапкі, сцісканне маіх пальцаў выдавалі цябе з галавой. Ты не слухаеш? Табе нецікава? Мне брыдка, шчыра адказваў я. Тады што табе цікава? Мне? Толькі пра нас з табою, пра наша будучае жыццё ў адзіноце, пра футбол, кнігі, пра зіму, кар'ер, пра лес, пра зжатае поле, калодзеж, грыбы, пра чыгунку, пра розныя краіны заморскія, якія мы з табой абавязкова ўсе аб'ездзім, каб пераканацца, што лепш за Беларусь усё адно няма. Менавіта так я і казаў, і яшчэ сабраўся многа чаго пералічваць, твой пацалунак закрыў мне рот. Ты многа любіш, хіба можна так многа любіць?